Kalitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 18 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Uruchomiony Child Alert i policyjny pościg. Drugą dobę trwają poszukiwania 10-letniego Ibrahima. Ostatnie ustalenia budżetowe przed szczytem w Brukseli. Dla Polski jest to ponad 6 miliardów euro więcej w porównaniu z poprzednią propozycją. Zostali zhakowani, bo skusiły ich zdjęcia młodych kobiet. Hakerzy palestyńskiego Hamasu przejęli kontrolę nad smartfonami izraelskich żołnierzy. Od kilkudziesięciu godzin policja szuka 10-letniego chłopca porwanego w niedzielę wieczorem w Gdyni. O rodzicielskie uprowadzenie podejrzany jest Tazedin Udris, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. Zaatakował swoją byłą partnerkę i porwał dziecko. Agata Woźniak. Matka porwanego Ibrahima skontaktowała się z polskim konsulatem w Brukseli. Jej zdaniem ojciec, który porwał chłopca, wyjechał z nim do Belgii. Jeśli te informacje się potwierdzą, Polska zwróci się do władz o pomoc w jego uwolnieniu, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na pewno wystąpimy zgodnie z prawem o dalsze prowadzenie tej sprawy, a w szczególności w tym wypadku, jeżeli to jest porwanie o powrót tego chłopca do kraju. Pomorska policja opublikowała wizerunek mężczyzny i uruchomiła procedurę Child Alert, powiedział Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Policja prosi o przekazywanie wszystkich informacji dotyczących zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie chłopca. Agata Woźniak, Polskie Radio. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział, że dziś wystąpi do belgijskiego rządu o informację, co w tej sprawie działo się w tym kraju. Chodzi o doniesienia Polsat News o tym, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc chłopca do Polski. Prokuratura w Antwerpii twierdzi, że belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 roku wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce. Więcej o ponad 6 miliardów euro dla Polski w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej sprzed kilkunastu miesięcy zapisał w nowym projekcie unijnego budżetu po 2020 roku. Te informacje usłyszał wczoraj w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański, który wziął udział w ostatniej naradzie na temat budżetu przed rozpoczynającym się pojutrze szczycie. Dostrzegamy i doceniamy to, że pozycja Polski, jeśli chodzi o politykę spójności, jest coraz lepsza. Względem tego, co proponowała nam półtora roku temu Komisja Europejska, polska pozycja w ścisłym zakresie polityki spójności, to już dziś jest 1 800 000 000 więcej. Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na przemiany energetyczne Polska ma dostać 2 miliardy euro, pod warunkiem, że zobowiąże się do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jeśli nie, wtedy dostanie o połowę mniej. Palestyńczycy włamali się do telefonów komórkowych izraelskich żołnierzy. Ofiarą hakerskiego ataku Hamasu padły dziesiątki wojskowych. Izraelska armia twierdzi, że nie zdołano wykraść ważnych danych, ale nie ma niezależnego potwierdzenia tej informacji. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Przedstawiciele izraelskiej armii potwierdzili, że bliżej nieokreślona liczba żołnierzy otrzymała zdjęcia młodych, atrakcyjnych kobiet. Miały one zachęcać wojskowych do nawiązania znajomości i do wymiany zdjęć. Gdy Izraelczycy otwierali link służący rzekomo do ściągnięcia niezbędnej aplikacji, wówczas hakerzy uzyskiwali dostęp do danych w telefonie. Armia potwierdziła też, że fikcyjne izraelskie kobiety pisały do żołnierzy łamanym językiem hebrajskim, dlatego tłumaczyły, że mają kłopoty ze wzrokiem, by się uwiarygodnić. Wojsko twierdzi, że Palestyńczykom nie udało się wykraść żadnych ważnych informacji. Gdy armia odkryła atak hakerski, pozostawiła część działających telefonów pod obserwacją, żeby uzyskać więcej informacji o sprawcach. Jeden z izraelskich generałów twierdzi, że był to trzeci tego typu atak hakerski Hamasu w ostatnich latach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na bieg tropem wilczym zapraszają potomkowie żołnierzy wyklętych. Wystartuje on 1 marca w 365 miastach w Polsce i za granicą. Organizatorzy liczą, że na starcie stanie 75 tysięcy osób, a kolejnych 90 tysięcy będzie obserwować zmagania na różnych dystansach. Najkrótsze z nich 1963 metry, 196 centymetrów nawiązuje do roku, w którym zginął Józef Franczak-Laluś, ostatni z walczących żołnierzy wyklętych. Marek Franczak cieszy się, że pamięć o jego ojcu jest pielęgnowana. To jest taki dla mnie powód do dumy, że jest upamiętniony w ten sposób. Musiały minąć lata zakłamania komunistycznego, żeby dopiero teraz można było podnosić głowę dumnie i mówić o tych

Dawno niesłyszany, ale bardzo ładny utwór. Taki poranny, bardzo poranny. O tak. Taki troszkę z epoki, więc tak troszkę też to słychać. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, 12,5 minuty po szóstej. Pierwsze miejsce z ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Pearl Jam. Tak zdecydowali państwo. Czy w następny piątek już niedługo też będzie? To się przekonamy. Ale Pearl Jam pojawia się na początku... Nie bez powodu, bo być może to nie jest ostatni raz dziś rano. Talking persuasion, doors open up. Pearl Jam. Być może nie po raz ostatni dziś w audycji porannej, a to dlatego, że powinniśmy poznać dziś nowy utwór z nowej płyty, która jest całkiem, całkiem blisko, już niedaleko do niej. Być może to się dzisiaj wydarzy przed dziewiątą. Będziemy uważać. 227 trójek, czekamy na rozmowę. Jest Tynegos przy telefonie, a poza tym ranek małpopolskieradio.pl 71335. Pan Hubert z Wrocławia już napisał, że skoro tłusty czwartek już całkiem niedługo, to może tak trzeba się troszkę przygotować, żeby nie było szoku, jak człowiek nagle niespodziewanie zje za dużo pączków, i tak systematycznie wprowadzać się w temat. W sporcie to się chyba nazywa bezpośrednie przygotowanie startowe. To może już czas. Zapraszamy do trójki. Żeby taki mały trening uczynić. 17,5 minuty po szóstej. Co nas czeka do dziewiątej? Między innymi oczywiście salon polityczny, 8.13. Beata Michniewicz państwa zaprasza. Gościem będzie kandydat Lewicy na urząd prezydenta, a pan Robert Biedroń. To 8.13 i salon polityczny. A poza tym będzie o frakcjach, ale nie o frakcjach politycznych. To mieszkanie ma 33 metry. Trzy osoby. Zmieści pani te 5 koszy pod zlewem? 8 w żadnym wypadku nie zmieszczę. Ja 3 nie zmieszczę. Tak to wygląda. 5 frakcji. Tak będziemy segregować. Niektórzy już tak robią i tak segregują śmieci. No ale jak to wszystko zmieścić pod zlewem na przykład? Taki mały poradnik już niedługo, bo po 6.35. Zapraszamy serdecznie. A poza tym będą dzieci. Dzieci będą co robiły? Dzieci będą śpiewały. Oh, say can you see by the dawn's early light? Let's learn about President's Day! No właśnie, bo Dzień Prezydenta w Stanach Zjednoczonych trwa i o tym opowie Ernest Zozuń. 20 minut po 7 zapraszamy Państwa. A skoro dzieci, no to także projekt Tata oczywiście, to po 7.45 dziś opowieść o Centrum Kosmicznym NASA. To w Stanach Zjednoczonych jest. Karol był super zainteresowany, no bo to jest siedmiolatek, którego interesują rakiety. Jak to, dlaczego, gdzie jest część paliwowa, gdzie jest lądownik. Klara zainteresowała ją tą, że na przykład leży kamień księżycowy, który ma 2,5 miliarda lat. O, zapraszamy. Projekt Tata około 7.45. Skoro o kosmosie, no to także doktor Tomasz dziś bardzo o kosmosie. Ale zna pan w ogóle jakąkolwiek sytuację, w której nerwy pomagają? W którym, nie wiem, jak ktoś się denerwuje, to mu lepiej. Tak, znam, ale to wszystko opowiemy Państwu 15 minut po 7. Dzisiaj bardzo kosmiczne pytanie. Pytanie także związane ze zdjęciami, ale o wszystkim będzie czas Państwu opowiedzieć. No i urywki z kalendarza to przed 7. Łukasz Błąd dziś miał imperatyw i napisał wiązaną mową. O dekady 3 starszą miał poślubić Anię i choć Jagiellonka, to rzekł Heniek o nie. Po czym uciekł do Francji, by zostać jej królem, no a tam to potomstwa nie miał już w ogóle i w ten sposób z łatwością bagietki i masła mu zwyczajnie dynastia Walezych wygasła. Łukasz Błąd przed 7. Całe będzie wierszykiem dzisiaj. Proszę się przygotować. No ciekawie się poukładało. Teraz czas na pierwsze strony gazet. Zaczniemy od Rzeczypospolitej, a tu informacja o tym, że politycy nakręcają mieszkaniową drożyznę. Szybkie podnoszenie płacy minimalnej przełoży się na wzrost cen za lokale. Taki duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczypospolitej w kategorii nieruchomości, ale także kategoria prawo. I tu informacja ważna dla kierowców. Kierowco, ma być łatwiej. W domu zostawimy już nie tylko dowód rejestracyjny, ale także i prawo jazdy. Ministerstwa Cyfryzacji i Infrastruktury szykują spore ułatwienia dla kierowców, a także właścicieli pojazdów obiecują, że będzie można z nich skorzystać już w tym roku. Ciekawe co kierowcy na to. Nie trzeba będzie mieć ze sobą prawa jazdy w pojeździe. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Nasz dziennik na pierwszej stronie informuje: żywność bez chemii. Cykl szkoleń ma pomóc rolnikom w przejściu na produkcję żywności ekologicznej. To pierwsza strona naszego dziennika. W Gazecie Wyborczej: strefa izolowana. Europa odcina się od stref wolnych od LGBT. Taki duży artykuł, ale także mniejsza informacja o tym, że gigant wchodzi do Polski. Amazon, największy na świecie sklep internetowy, jeszcze w tym roku wejdzie do Polski, na polski rynek. Jak ustalili dziennikarze Wyborczej, Amerykanie prowadzą rozmowy na temat współpracy z Pocztą Polską. To Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie. Uprowadzono 10-latka. Sytuacja skrajnie trudna. To wiemy od wczoraj. Wczoraj pojawiła się ta informacja. Najprawdopodobniej chłopiec znajduje się już poza granicami Polski. Jeżeli trafi do Belgii, środowiska muzułmańskie, to szanse na jego odzyskanie są minimalne. Tak mówi Gazecie Polskiej codziennie Dariusz Lorante, emerytowany policyjny negocjator, ekspert do spraw bezpieczeństwa. To Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna informuje: w szkołach oszczędzanie przez zagęszczanie. Liczniejsze klasy, mniej pedagogów, ograniczanie inwestycji. Tak samorządy zamierzają radzić sobie w kolejnym roku szkolnym. To duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawna. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, no to tutaj na pierwszej stronie Łukasz Piszczek i Neymar. Łukasz Piszczek zrobi dziś wszystko, by zatrzymać gwiazdy paryżan. Jego Borussia walczy z PSG o 1/8 finału Ligi Mistrzów. Liga Mistrzów powraca po wakacyjnej, po zimowej przerwie. Stop dla Neymara. To tytuł tego artykułu. No i duże zdjęcie, na którym Łukasz Piszczek i Neymar na pierwszej stronie. 22 minuty po 6. No i pan Hubert wywołał wilka z lasu, jeśli chodzi o ten tłusty czwartek i BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, żeby się tak dobrze wprowadzić do tego czwartku. A tu pan Robert pytuje jeszcze redaktorze, czy redaktor dobrze przepracował okres przygotowawczy w lecie. Niektórzy mówią, że nawet za dobrze przepracowałem, ale jestem przygotowany. Nie boję się tego, co będzie, to będzie. Pani Linia też informuje, że chora. Jak zwykle mówi państwu dzień dobry, ale do pracy jedzie, bo szkolenie jest. Temat archiwizacja będzie fascynująco. Na pewno tak, 71335. A poza tym numer najpierw telefonu. Najpierw prawo jazdy, potem dowód rejestracyjny. Niedługo pewnie będzie można w ogóle samochód zostawić w domu. O, i to jest od czasu do czasu całkiem słuszna i rozsądna koncepcja. Przypomnę, to informacja z pierwszej strony Rzeczpospolitej. W domu zostawimy już nie tylko dowód rejestracyjny, ale także i prawo jazdy. Takie są plany. 227 trójek, numer telefonu, zapraszamy. No i jeszcze pan Rafał też przypomina o tym, że dzisiaj ważna informacja, rusza z powrotem Liga Mistrzów z przytupem, bo Liverpool-Atletico, taki mecz. Zdaje się, że polscy sędziowie będą sędziowali ten mecz, między innymi nasz słuchacz. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. To taka prośba, żeby powtórzyć o tej Lidze Mistrzów specjalnie dla żony, żeby żona też była świadoma. Oczywiście, że tak. Dzisiaj rusza Liga Mistrzów po przerwie zimowej. A jeśli chodzi o tych polskich sędziów, to pan Szymon Marciniak będzie sędziował ten mecz Liverpoolu z Atletico. No i oczywiście także z asystą pana Tomasza Listkiewicza, naszego słuchacza. Zapraszamy do reklamy. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa, wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Już ponad dobę trwają poszukiwania uprowadzonego w Gdyni 10-letniego chłopca. O porwanie podejrzewany jest jego ojciec, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. W niedzielę wieczorem miał zaatakować matkę i zabrać dziecko. Policja uruchomiła Child Alert. Informacje można przekazywać pod numery 995 112 lub 997. Informacje za każdym razem sprawdzamy skrupulatnie i jest to rzeczywiście bardzo dobra forma współpracy ze społeczeństwem. Dlatego zresztą zdecydowaliśmy się po analizie tej sprawy uruchomić procedurę Child Alert. Mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Cierka. Dziś o sytuację prawną chłopca polski resort sprawiedliwości zapyta belgijskie władze. Według informacji tamtejszej prokuratury sąd w Antwerpii zdecydował, że 10-latek ma pozostać w Belgii razem z ojcem, a nie z matką w Polsce.

A za chwilę porozmawiamy o frakcjach. Frakcjach w kuchni. Bazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit, nie zachwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy i zdanie w gipardę. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę. Zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami spieprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Badyle. Pablo Pavo z zespołem. Pani Marzena napisała jeszcze tak. Nie wiem, dlaczego ta piosenka kojarzy mi się ze starymi amerykańskimi serialami kryminalnymi. Colombo, Kojak, Miami Vice, te klimaty. No, coś w tym jest rzeczywiście. A Archeo? Chciałem się tylko odnieść do archiwizacji. Parafrazując No siostry, ładny macie bałagan w tym waszym archeo. A to szkolenie zdaje się właśnie jest po to, żeby tego bałaganu nie było. Zapraszamy do Trójki. Za 18,5 minuty będzie siódma. Segregowanie śmieci na 5 frakcji. Wszyscy będą musieli się tego nauczyć. Wygodniej będzie to robić oczywiście ustawiając na każdy rodzaj odpadów odpowiedni pojemnik, ale dla wielu osób mieszkających w małych mieszkaniach, w blokach, no to będzie wyzwanie. To mieszkanie ma 33 metry. A ile osób mieszka? 3 osoby. Zmieści pani te 5 koszy pod zlewem? Koszy w żaden wypadku nie zmieszczę. Ja 3 nie zmieszczę. Przy 3 osobach trochę śmieci się tworzy. No trudno tam jest zmieścić cokolwiek. Gdzie pani te kosze postawi? Na przedpokoju? Nie wiem. Może jakieś małe trzeba zorganizować? 5, ale małych. No 5 małych, no może by nie zmieściło się. Szukam bardzo małych koszy. No to już pani mówię, na przykład 50x30x43. Wie pani, co kiedyś jeszcze były, zaraz pani sprawdzę, czy jeszcze jest dostępny. Jeszcze jest 12. To jest 24,5x26,5, 1x37 cm wysokości. Warto zacząć od takiego sprawdzenia, jakie mamy potrzeby, ile śmieci produkujemy. Agata Fijołek z pisma Dobre Wnętrze. Z tydzień albo dwa zróbmy sobie jakieś tymczasowe pojemniki, segregujmy śmieci tak, jak one mają być docelowo segregowane i zobaczmy, ile tego jest, no bo to nam pozwoli ograniczyć maksymalnie tą przestrzeń, którą trzeba będzie wykorzystać. Druga rzecz, no to być może nie uda się wszystkiego upchnąć pod tą szafkę w zlewozmywaku. W tej chwili pojawia się coraz więcej i coraz bardziej pomysłowych takich pojemników. To są nie tylko duże pojemniki, kosze, ale też jakieś takie dodatkowe szufladki, które na przykład można powyżej koszy umieścić. Często nawet są wykorzystywane szafki do segregacji prania. Kinga Petrus prowadzi bloga wnętrzarskiego. One są często też zamykane, to są takie otwierane kosze z szufladami i tam też możemy sobie jakoś zorganizować segregację. Oczywiście różne szafki możemy sobie okleić, można kupić stare meble, które możemy sobie przemalować i wykorzystać właśnie do segregacji, a kupimy je za grosze. I to nie muszą być wcale typowe szafki kuchenne, na przykład te kosze na śmieci w takiej formie mogą stać w innych pomieszczeniach. Oczywiście. Oczywiście, tylko że to wymaga trochę pracy. Pan Adam, stolarz. Tak, możemy to trochę przeciąć, żeby lepiej wyglądała. Na śmietnik to najlepiej jest, żeby szafka była wysuwana. Szufladami jednak. Prowadnice były na dole i jedna wysuwana przestrzeń, gdzie można ustawić 3 lub 2 kosze. Wysokość to jest 70. Na te suche odpady, czyli na przykład na papier, na szkło. Tak. Zrobić wolnostającą szafkę, która będzie zarazem ozdobna. Dobra, samemu to można jakoś zrobić z jakichś takich gotowych elementów? Przyjaznym materiałem będzie sklejka. Może warto na przykład zainwestować w jakiś fajny kosz. Są naprawdę piękne wręcz, designerskie pojemniki. One też są przystosowane do segregowania. Naprawdę są kosze, które są pięknymi, designerskimi przedmiotami. I one mogą stać albo w kuchni pod oknem, albo równie dobrze mogą stać w pokoju. Dokładnie. Są też takie sprytne wózeczki podzielone pojemnikami, które można wsunąć, a to pod blat, pod stół. Też właśnie pozwolą nam wyjąć te śmieci spod zlewu, jeżeli one się tam nie mieszczą i składować w taki sposób, który nie będzie nam przeszkadzał. Ciekawi jesteśmy państwa strategii, a te strategie koszowe badała Izabela Woźniak. Za 15 minut będzie siódma. autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi. Straszani i Barbara Brońska. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 10,5 minuty będzie 7:02 i 7 trójek, nasz numer telefonu. Różne sprawy dziś o poranku do omówienia, między innymi taka. Chciałem przypomnieć panu prowadzącemu, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Baterii. Czuwaj. Czuwaj. Bardzo dziękuję, że pan przypomniał. I teraz bardzo, ale to bardzo proszę państwa uwagę, bo kolega Łukasz Błąd także nie zapomniał o tym, że mamy Dzień Baterii. O wielu innych rzeczach też nie zapomniał. Urywki z kalendarza. Generalnie pan Łukasz dzisiaj się bardzo, ale to bardzo postarał, bardzo przygotował i miał taki imperatyw, żeby mową wiązaną. Więc proszę posłuchać uważnie, bo będą rymy. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. 634. Tyle lat minęło od zaślubin Jadwigi z jej Władkiem Jagiełą. By mieć pewność, że z świętą chrześcijanin jest, dwa dni wcześniej Jagieło wziął i przyjął chrzest. A po ślubie Władysław wypalił do żony: Jaćka, wiedz, że od teraz my są Jagiellony. Gdy wygasła dynastia, wtedy dziedziczenie zastąpiono elekcją, stąd Walezy Heniek do Krakowa był przybył, by tron oddać jemu, to 446 lat było temu. O dekady trzy starszą miał poślubić Anię i choć Jagiellonka, to rzekł Heniek: o nie, po czym uciekł do Francji, by zostać jej królem, no a tam to potomstwa nie miał już w ogóle i w ten sposób z łatwością bagietki i masła mu zwyczajnie dynastia Walezych wygasła. 822, dziś mijają lata, od tej chwili, w której to po sekwencji kata, w kraju kwitnącej wiśni, a czasem jabłoni, Tsumikado został cesarzem Japonii, no i jeśli wierzyć tamtejszym kronikom, to sushi i sake miał zawsze za friko. 19:30, 18 lutego, w Stanach, w mieście St. Louis, nie mylić z San Diego, wydarzyła się w dziejach rzecz zupełnie nowa. Po raz pierwszy leciała samolotem krowa, która mimo mleczności i szlachetnej rasy nie dostała biletu na lot biznes klasy. A 41 lat mija dziś dokładnie od momentu, w którym to od tak jak popadnie śnieg napadał był sobie tam, gdzie zwykle skwary. Pierwszy raz się zdarzyło to w dziejach Sahary. No i wreszcie po rocznic historycznych serii odnotujmy, że dzisiaj mamy Dzień Baterii.